Tehát római levél, és a 12. fejezetben vagyunk, és ugye a 9. fejezettől fogjuk megnézni majd most a rész végéig. Ugye Pál ezekben a versekben, amit itt előtte megnéztünk, láttuk, hogy a kapcsolatokról beszél, a kapcsolatokról ír. Ugye az előző órán, ugye 2 héttel ezelőtt azt néztük meg, hogy hogyan vélekedjünk, vagy milyen gondolkodásunk legyen saját magunkról. Kicsit talán egy furcsa kifejezés, hogy milyen kapcsolatban legyünk magunkkal, de azt láttuk, hogy nagyon fontos az, hogy józanul gondolkodjunk magunk felől. És ugye ne emeljük fel, vagy ne képzeljük magunkat többre, vagy magasabbra, mint ahova minket Isten helyezett. És ugye erről beszéltünk, hogy ez nagyon fontos az alázat, nagyon fontos az, hogy abban lássuk meg magunkat, vagy ott legyen, oda akarjuk magunkat így elhelyezni, ahova Isten szánt, és ne legyünk többek, ne akarjunk feljebb kerülni. És aztán beszéltünk arról is ugyanakkor, viszont ne érjük be kevesebbel sem, hanem legyünk, tehát itt a lényeg, hogy legyünk benne ebben az elhívásunkban. És se följebb, se kevesebbben ne elégedjünk meg, vagy ne tegyük magunkat följebb, ugye. Beszéltünk arról is egy picit ugye az ajándékokról, és nagyon fontos volt, hogy mindnyájunk Krisztus testében vagyunk, mindnyájunknak megvan a maga ajándéka, mindenki ott van, mindenkit elhelyezett Isten az ő egyházában, a testben, és mindenki egy tag, egy testrész, és fontos, hogy abban a szerepben ő beleálljon, és ugye épp ezért fontos, hogy ne gondolja magáról a kéz, hogy ő több, mint csupán egy kéz, és ne is gondolja magáról, hogy ő kevesebb, mint egy kéz. És ugye fontos, hogy megtaláljuk, és ott legyen a szerepünk, ott legyen a helyünk. És beszéltünk egy picit arról is, hogy ugye mindnyájunknak, és ez nagyon fontos, hogy mindnyájunknak egyedülálló szerepe van egy gyülekezetben, Krisztus testében. Bárhogy vagy, bárki vagy, bármi vagy, egy egyedülálló szereped van itt, ma. És bárhogy is gondolkozunk magunkról, bárhogy is gondolkozol magadról, ez nagyon fontos tudnod, hogy egy fontos, egy egyedülálló, különleges szereped van Isten testében. Tehát fontos, hogy magunkat így lássuk, hogy magadat meglásd, keresd Istent, gondolkodj Istenről, gondolkodj erről, kérd el Istentől, hogy Uram, mi az én ajándékom? Mi az én szerepem? Mutasd meg ezt nekem. És ettől fog jól működni ugye egy közösség. Ha minden egyes, majdnem azt mondom, hogy alkatrész, minden egyes rész, de mondhatnánk alkatrésznek is, hogy ez működik. Egy autó is akkor működik, ha pörög mind a 4 kerék, igaz? Egyik befékez, akkor már minden stimmel. Tehát ez nagyon fontos. Tehát most pedig tovább megyünk, és meg fogjuk látni azt, hogy milyen kapcsolatban legyünk egymással. Hogy mint keresztények, mint hívők, mint Krisztus követők, milyen kapcsolatban legyünk egymással. Hogyan viselkedjünk, hogy amikor eljövünk a gyülekezetbe, akkor hogy viselkedjünk. És nem csak itt, hanem ahogy éljük az életünket. Hogyan éljünk, hogyan viselkedjünk. És aztán majd azt is látjuk, hogy hogyan viselkedjünk az ellenségünkkel. Hát van az is, vannak ellenségeink is. Olyanokkal, akik nem szeretnek minket. Olyanokkal, akik le akarnak minket húzni. Na nézzük, menjünk akkor bele a 9. versbe. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Nézzük meg most csak ennek a versnek az első felét, ugye, hogy szeretet ne legyen képmutató. Érdekes, hogy ahogy Pál ugye rátér erre a témára, hogy egymással hogyan viselkedjünk, ahogy arra nem bátorít senkit, hogy magotokat szeressétek, ugye, mi magunkat nagyon tudjuk szeretni, viszont amikor elkezd elkezd azzal törődni, azzal foglalkozni, arról írni, hogy na hogyan is viselkedjünk egymással, akkor az első, amivel, amit kiemel, amit leír, hogy, hogy legyen ott ez a szeretet, és hogy ez a szeretet ez képmutatás nélkül legyen. De minden kapcsolatnak az alapja, a legfontosabb része, hogy ez a szeretet. Ennélkül nem fog működni. Ha nincs egy kapcsolatban, egy házasságban, egy barátságban, bármilyen kapcsolatban nincs szeretet, ugye az, az egy rossz alapra épül, az össze fog omlani. De pár nem is akármilyen szeretetről beszél itt ezekben a versekben. Tehát nem akár, ne akárhogyan szeressünk. Ne csak egy ilyen, ó, ugye szeretlek. Ma már azért nekünk ugye a magyarban csak egy szavunk van erre a szeretetre, és sok szó, nem csak a szeretetet, de sok más szó sajnos már úgy ugyan olcsóvá vált, meg olyan értéktelenné, amikor ugye sokszor használják azt. És ugye olyan sokszor mondják emberek, hogy ó, hát én szeretlek, ó, szeretlek, ó, szeretlek, ó, szeretlek. És, de valójában ugye nincsen ennek ilyen mögöttes valós tartalma. Tehát nagyon fontos, hogyha mi egy jó kapcsolatot szeretnénk, ha egy minőségi kapcsolatot szeretnénk kialakítani az emberekkel, akkor annak nagyon fontos, hogy őszintének kell lennie. Nem csak egy ilyen jópofis, aranyos mesterkét szeretet, hanem itt Pál egy őszinte szeretetről beszél. Ne csak úgy tegyünk, mintha lenne, hanem ennek valóságosnak kellene lennie. Nem egy színlelt, egy képmutató szeretetnek. Mert meg kell, fel kell ismernünk, hogyha ilyen képmutató, vagy ilyen színlelt, ami szeretetünk, az nagyon gyorsan napvilágra fog jönni. Mert itt vagyunk, találkozunk hétről hétre, hála Istennek most már találkozunk hétköznap is, sokakkor esetleg összefutsz az egyetemen, az utcán, magadhoz meghívsz valakit, vagy felmegy hozzád, találkozol. Ugye, hála Isten egyre többet találkozunk. Hozzám is el szoktak jönni, Geri, a Józsi, Sándor, Hajni, Mirekék, hát így sokakkal ugye egyre többet találkozunk, elmegyünk mi is másokhoz. És hát ugye látni fogjuk egymás, nem csak ugye a munkaruhába, ugye, vagy ugye a munkába, a gyülekezetbe, itt van a Csabi dicsőít, és mindig jön, és mosolyog, oké. Hanem ott van az egyetemen mondjuk, összefutunk vele, vagy az utcán, vagy elhívod magadhoz. És ugye ott találkozol vele, és egyre több ilyen van. És ez ki fog jönni, hogy hogyan is viseltetünk egymással. Van egy nagyon kedves szövetet, ezt sokszor elmondom, amikor ilyen erről a szeretetnek az őszinteségéről beszélek. Nagyon régen történt, amikor még Budapesten dolgoztam, és ugye ingáztam Esztergomból busszal föl Budapestre, és egyik alkalommal valószínűleg valamilyen évzáró ünnepély lehetett, tehát ugye a nyár kezdődött, sok diák, és ugye hát ilyenkor ünneplőbe voltak a diákok, ugye sötét valami alsó, fehér, világos felső. És ott álltunk a buszpálya udvaron, ugye nagyon sokan jártak föl Esztergomról és a környékről dolgozni, nagy tömeg áll a buszra várva, és hát jönnek a fiatalok, rengeteg tanuló diák is járt föl. És ott áll egy lány ebbe a szerelésbe, ugye a fehér felső, nagyon csinos, sötét szoknya, valami szép fehér blúz, és jön egy barátnője. Hát a barátnő az itt most itt ízévjelbe. És jön egy lány, és fog egy tollat a kezében, és odalép hozzá, szia, és valamilyen mozdulattal ráfröccsenti a tintát ebből a tollból erre a fehér blúzra. És hát el tudod képzelni, ez a fehér blúz, ugye a kék tinta végig rajta, ilyen hatalmas nagy pecsétet, tudod, de tényleg. És hát az a lány, akire így rátöcsent ez a tinta, először, ugye, amikor meglátta, hogy szia, és ilyen nagyon-nagy örömmel fogadta, meg úgy látszik, hogy fú, de nagy barátok is mennyire szereti, és hogy meglátta, hogy mit csinált az ő ruházatával, Felcsattant, és valami égtelen nagyon-nagyon leteremtette, és nagyon csúnyán. És abban a pillanatban ugye ilyen napvilágra jött, hogy hát itt nagyon nem barátok ők. Hogy itt ő nagyon nem kedveli ezt a lány. Mit csináltál? És így nagyon leszítta őt, tudod. És kiderült, ugye a nagy poén az egészbe, hogy valójában ez egy olyan tinta volt, ami ez eltűnős tinta. Tehát lehet venni ugye ezekbe az átverős boltokba mindenféle ilyen vicces dolgokat, és ez olyan volt, hogy kifröccsentetted, és eltűnt, fölszáradt néhány pillanat alatt, néhány perc alatt, és teljesen nyoma tűnt, teljesen vége lett, tehát nem látszott semmi. És ugye ez a lány meg ott szabadkozott, hogy de hát el fog tűnni, csak vicc volt, csak poén volt, és ő csak így mondta, és ugye aztán ez úgy kiderült, és akkor ugye ott állt ebben az a lány, ilyen fú, hát most valóra napvilágra jött az én szívem ezzel az emberrel kapcsolatban. És ugye ez azért mondom el, mert ha nem őszinte a szívünk, ha nincs őszinte szeretet bennünk, akkor ez ki fog jönni. Egy idő után hidd el, hogy ki fog jönni. És nem jó így képmutatóskodni, nem jó ezt eljátszani, nem jó színészkedni, mert Isten ezt elő fogja hozni. És ezért jobb megvallani Istennek, jobb elkérni ezt Istentől, jobb odavinni Istenhez, és kérni őt, hogy segítsen, mert különben akkor így ilyen, akár ilyen munkába is beletesz minket, és nem jó ez a nagy színészkedés. De fontos, amiről már egy kicsit belekezdtem, hogy ugye milyen is itt az igazi szeretet. Pál itt egy olyan szót használ, amit szerintem már mindjárt ismertek, hogy ez az agapé. Agapé szeretet. Tehát az eredeti görögben, ahogy Pál írja, erre a szeretetre ezt a szót használja, ez az agapé szó, ez az agapé szeretet. Mit jelent ez? Ez egy olyan szeretet, amivel Isten szeret. Ez egy olyan szeretet, ami úgy is lehetne folytatni, ilyen feltétel nélküli szeretet. Ez egy olyan szeretet, ami nem nézi a maga hasznát, nem keresi a saját érdekeit, egyáltalán semmi önzőség nincs benne, hanem egyszerűen ad, önzetlenül, feltétel nélkül. Nem kell megfelelnie ennek a szeretetnek, nem kell valamit először nyújtania, hanem ez akkor is szeret. És ugye Pál nagyon magasra teszi a mércét, hogy oké, srácok, agapé szeretettel szeressétek egymást. Ez a szeretet, és ne csak egy képmutatós legyen, hanem tényleg egy ilyen adó szeretettel, egy ilyen önzetlen, egy feltétel nélküli szeretettel szeressétek egymást. Ez a szeretet egy olyan szeretet, ami nem azért szeret, mert ez a másik megérdemli. Nem azért, mert ott szükség van, vagy valami szükségem van, hanem igazából erre a szóra nincs így magyarázat, hogy miért, hanem ezt szeret. Isten szeret minket. Ugye nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, de szeret. Mi ugyanígy legyünk egymás felé. Ezekben a kapcsolatokban így szeressük egymást. És nagyon érdekes, hogy a Biblia használ még másik két szót is a szeretetre. Használja a fileót és az eroszt. És nagyon érdekes, mert mind a kettő ugye valami vágyat, vagy valami választ rejt magában. Tehát ugye a fileó az egy olyan szeretet, ami egy ilyen, tehát mind a kettő egy ilyen választ típusú szeretet. A fileó is egy olyan szó, amit a barátságra használják. És ugye szeretem azt, mert olyan jó fej, meg olyan jó vele, olyan jó barátom. Jó vele együtt lenni, olyan jó barátok vagyunk. Ezt erre használják. De ez is egy ilyen válasz. Azért fileó szeretettel szeretem, mert ilyen jó vele, jó együtt, jó időt tölteni vele. Másik pedig ez az érosz, ez pedig egy ilyen kívánságot fejez ki. Ugye ezt használják az ilyen szexuális kívánságra. De egy férfi és egy nő között, amikor kialakul egy ilyen vonzalom, ez egy ilyesfajta szeretet. Egy ilyesfajta szeretet, amikor megkíván valaki valamit vagy valakit. Ugye én kívánhatom a sült kacsát, ugye nemrég beszéltünk erről, mert az ilyen vonzó, az ízletes, az arra vágyom én. Ugye ilyen szeretettel is vagyunk sokszor emberek felé. De ez is mind ugye egy ilyen válaszként jön, egy hú, az jó nekem, azt akarom én, azt kívánom én, és ugye azért szeretem. És ugye, de Pál ugye nem ezeket a szavakat használja, hanem ezt az agapé szót, a feltétel nélküli szeretetet, amire ugye nincs magyarázat. És ugye az egyházban, Krisztus testében erre a szeretetre kell törekednünk. És nagyon tetszik, hogy Pál ide emeli fel a mércét, hogy ez egy nagyon magas mérce. De jó, hogy azt mondja Pál, hogy ezt ne adjuk lejjebb, így szeressük egymást. Ne csak azért, mert szimpi nekem, ne csak azért, mert jó vele, mert ad nekem, meg valamit érzek felé. Nem, hanem akkor is, amikor ez nincs meg. Akkor is, hogyha ő beszólt nekem, akkor is, hogyha ő nem szimpi nekem, akkor is, ha ő nem teszi azt, amit én gondolok, hanem azt mondja, hogy ilyen feltétel nélküli szeretettel, képmutatás nélküli szeretettel szeressük egymást. És jó, hogy nem alkuszik meg, és ez jó, nem kéne megalkudnom. Mert tudod, ez az, ami megkülönböztet minket a világtól. Mert a világ az pont ezeket, pont ezt teszi. Hát azért szeretem a barátnőmet, a feleségemet, mert. És akkor ugye, mert ugye jó vele. És amikor már nem jó, akkor elcserélik, akkor kidobják a barátságot, a feleséget, a férjet, és ugye vége. Mert már nem tetszik, már nem úgy néz ki meg, már nem olyan, és stb. És kész, vége. De azt mondja, hogy mi, azt mondja az ége, hogy minket ez a szeretet fog megkülönböztetni a világból, világtól. Hogy ugye János, és Jézus erről beszél a János evangéliumában, a 13:35-ben, hogy erről ismerik meg, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni fogjátok. Erről fogják megismerni. Erről fognak minket felismerni, hogy hát tényleg, ezek az emberek szeretik egymást. Látszik, hogy bejön valaki és szeretik őt. Nem érdekel, hogy jön be, hogy néz ki, milyen van, mi, hogy milyen nincs. Szeretik őt. Ugye abban nincs semmi nagy kunst, ha úgy szeretjük egymást, mint a világ, vagy azokat, hogy na jó, most már ide nem fogunk beengedni másokat, mert csak ezeket. Csak azokat, akiknek nem tudom, van egyetemük, vagy nem tudom, valamit kiírunk, tudod, valami, vagy nem tudom, hogy mit. És akkor, és ugye azokat fogjuk szeretni. Ó, a hajléktalanokat nem fogjuk beengedni. Miért? Ebben semmi kunsz nincs, hogyha azt csináljuk, mint amit a világ tesz. És Pál erre bátorítja ezeket az embereket, hogy így legyetek egymással, így ragaszkodjatok, erre törekedjetek. És ugye ez meg lesz próbálva. Ugye ez nem fog magunktól menni. Ugye ezt a szeretetet ezt meg kell tanulnunk. Ezt Isten ki akarja bennünk munkálni. Hogy ez nem úgy fog, lesz úgy, hogy nem fogjuk egymást szeretni. Lesz úgy, hogy de annyira nem szimpatikus ő nekem. De Isten ad ilyen embereket, hogy összecsiszoljon minket, hogy formáljon minket. De ugye ilyenkor az ember azt csinálja a világból, hogy hát nem szimpi, akkor ott hagyom, és nem barátkozok vele. De Isten ide tette. Isten ide tette azt az embert. És miért? Azért, hogy szerest, hogy megtanuld milyen. Megértsd, hogy Isten hogy szeret téged. Azt gondolom, hogy Istennek, ha olyan ember ilyen gondolkozunk, mi sokszor nem vagyunk olyan szimpatikusak, igaz? De ő mégis szeret. Ezzel a agapé szeretettel, ezzel a feltétel nélküli szeretettel. És ugye Pál nagyon érdekes ilyen ellentétet, ilyen kontraszt van itt. azt mondja itt, hogy egy szeretet ne legyen képmutató, de ugyanakkor, tehát itt van ez a szeretet, és hogy hú, milyen gyönyörű szót használ rá. Aztán utána meg azt mondja, hogy iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Hogy ott van, hogy mennyire ilyen erősen kijelenti Pál, hogy szeressétek egymást ezzel az agapé szeretettel, ne képmutatóan, szeress. Ugyan, és a másik oldal, hogy gyűlöld a bűnt, iszonyodj tőle, iszonyodj a gonosztól, fordulj el tőle, utáld azt. És érdekes, hogy olyan, ha tűz és víz lenne hirtelen, tudod, hogy és hogy, de Pál itt ugye a bűnről beszél, a szeretetben is Pál ilyen nagyon vehemens, hogy ilyen nagyon bátorító, meg nagyon ilyen tüzes, nagyon lelkesítő, hogy igen, gyerünk, szeressétek egymást. És amikor a bőről beszél, akkor ott is ilyen nagyon ilyen tüzes, hogy azt meg pedig gyűlöld, attól pedig fordulj el. Pál mind a kettőben ilyen nagyon radikális. Így szerest, agapé szeretettel, feltétel nélkül. A bűnt, a gonosz, azt pedig gyűlöld. Ezt utáld, attól meg fordulj el, és semmi között ne legyen hozzá. És az ige, és maga Jézus is, amikor a bűnről beszélt, amikor erről volt szó, akkor Jézus is sokszor ilyen sokkoló történeteket mondott, meg ilyen sokkolóan beszélt a bűnről. És ugye ez a Bibliában látjuk ezt, hogy ilyen sokkoló képet használ hozzá. Ugye például leprát, ugye, ez elég sokkoló egy betegség, ugye? Érzéketlenné tesz, leesnek a végtagjaid, nem érzed a fájdalmat, és ugye szép lassan szétrohad az ember, és belepusztul. Amit a bűn tesz ugye az emberrel pontosan. Hát ez elég ilyen sokkoló. Itt nem látunk leprást élőben, csak talán tévében, vagy fényképről. Éppen találkoztam most Vajtán lenne egy férfival, aki Ukrajnában egy lepratelepen szolgál. Még ott van lepratelep, képzeljétek el. Ez hihetetlen, hogy Európában, a 21. században van, de van. És eltitkolják, és azt mondják, hogy nincsen. Tehát ott a magasan ott azt mondják, hogy nincs. Pedig van. És ő onnan jött ott szolgál. És van nem tudom hány ember, akik ma is leprások. Tehát én visszatérve, hogy Pál így beszél, hogy iszonyodjuk a bűntől. Ugye Jézus is emlékeztek, hogy azt mondja, hogy ha valami ugye megbotránkoztat a te kezed, akkor vágd le a szemed, akkor válj ki. És ugye nem arról van szó, hogy ezt tegyük meg fizikailag, hanem egy ilyen nagyon komoly felszólítás, hogy szakadj el tőle. Tehát nem kell ezt szó szerint venni, hát akkor nem lenne már egyikünknek sem keze, lába, feje, semmilyen, ugye? De arról beszélünk, hogy vigyázz a bűnnel. Tarts távol magad tőle, mert tönkre fogja tenni az életedet. És ugye ez a veszélyes a bűnben, hogy tényleg érzéketlenné tesz. Ugye beszéltünk is egy picit itt a fiúkkal előtte, akkor imádkoztunk, hogy ez olyan sokkoló, hogy te is biztos hallottál emberekről, akikről viszont full követte az Urat, és most meg elfordult. Elhagyja férjét, feleségét, gyerekét, családját, mindenét, Istenét, gyülekezetét. És miért? Azért, mert ugye a bűn bejött, és szépen lassan ilyen érzéketlenné tette őket, és megöli őket. És ugye ezért mondja Pál, ezért beszél Jézus így róla, mert látják a véget, a következményét, hogy amikor beengedjük, amikor eljátszadozunk a bűnnel, annak mi a vége? Milyen sokkoló következménye lehet? Hogy nem érezzük a bűnt. Hogy azt mondjuk arra, hogy hát azt mondják erre, hogy nem baj, megteszem, ott tudom hagyni a családomat, és mindent magam mögött hagyok. A bűn miatt. És azt mondják, hogy nem bűn. Én magam beszéltem olyan emberrel, akinek azt mondtam, hogy figyelj, amit teszel, az rossz, házasságtörés. Nem, ez nem bűn, mert ő nem követi az Istent. És egyszerűen nem hittem el. De ha a bűn ilyen vakká tesz, ennyire vakká tesz, annyira ijesztő, és ezért vigyázz. Ezért vigyázz a bűnnel. Ne engedd be. És így tartsd távol, iszonyat tőle. És ugye itt Pál ezt is mondja, hogy iszonyat tőle. Hogy itt, ahogy, nem tudom, van-e valami iszonyat tériszony, vagy nem tudom, pókiszony, vagy nem tudom, a feleségem a póktól nagyon fél. Én például a patkányoktól, tehát így, én biztos, hogy meg bele tudnék halni, hogyha nem tudom, bedobnák az ágyamba, és ne próbáljátok ki, tényleg belehalni. Én a katonaságnál nagyon sok volt körülöttünk, és én ott nagyon megiszonyodtam, nagyon írtózás jött belőlem, vagy lett belőle, nem tudom. És amikor leszelem voltam Vajtán, ott megálltunk a sorompónál, és ott az út mellett rohangáltak. Én föltekertem az ablakot, mert pedig messze voltak tőlem. De valahogy így lenni a bűnnel, így iszonyodni. Én tudom, milyen iszonyodni mondjuk egy állattól, tehát nem tudom, hogy neked van-e ilyen, de így, hogy mondjuk tényleg még az ablakot is felengedem, pedig nem tudnak bemászni, de annyira én távol akarom magam tartani. És csak tényleg nagyon vigyázzatok, nagyon vigyázzunk erre, és óvakodjunk ettől. Nézzük tovább a 10. verset. A testvéri szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek. Nagyon érdekes ez a szó, itt a kapcsolatokról ugye beszélünk, és arról, hogy legyünk ezekben a kapcsolatokban gyengédek. És ugye ez a szó itt azt jelenti, hogy legyünk gyengédek, amiről itt beszél ebben a testvéri szeretetben, legyünk egymás iránt gyengédek, és a tiszteletadásban megelőzőek. És ezt a gyengéd szót a családoknál használták, a családban lévő kapcsolatokra használták. Úgy bánjunk egymással, úgy viselkedjünk egymással, mint a családtagjainkkal. Legyünk ilyen gyengédek. Ugye a feleségemmel és a gyerekeimmel ugye gyengéd vagyok. Na jó, hát néha azért apaként, ugye férként azért határozottként lennem, de hát látjátok, remélem, hogy azért ott van ez a gyengédség. Ugye ti is a szüleitekkel, gyerekeitekkel, unokákkal, ugye megvan ez a gyengédség. És ez a finomság, ez a udvariasság. Ez az előzékenység. És ugye így legyünk, ilyen gyengédek legyünk egymás felé a közösségben. Legyünk tiszteletadóak. A másik legyen fontosabb számunkra. Pál írja a Filippi levélben a 2:3-ban, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. És nagyon érdekes ez, Pál azt mondja, hogy ilyen a másikat tartsd ilyen felsőbbrendűnek, itt az eredeti szó ezt így hangzik, vagy erről szól, így lehetne lefordítani itt a Filippiben, hogy ilyenek legyünk, mintha a másik egy különb lenne, mintha egy úr lenne, vagy nem tudom, egy király, és jön ugye be a király, itt hajbókolnánk, meg pukedliznának a lányok, így itt a szép szoknyájukban, és legyünk ilyenek, ugye a másik fontos, megtisztelni a másikat. Nagyon érdekes, ugye milyen szavakat használ itt Pál. Folytassuk tovább a 11. vers. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Ugyanakkor legyünk buzgók, fáradhatatlanok, szolgálatkészek. Nem tudom, te ezt hogy tudnád másképp fordítani, de úgy, hogy ne légy lusta. Ne legyünk lusták. Ne legyünk olyanok, akik tudod, csak így nem érdekel. A példabeszédekben nagyon sok ilyen igevers van. Néhány csak. A példabeszédek 10:4. Szegényé lesz, aki cselekszik restkézzel. A gyors munkások keze pedig meggazdagít. És hiszem, hogy mindez ilyen lelki értelemben is igaz. Hogy sokszor, amikor a lelki dolgokban, abban, ahogy szolgálunk másokat, segítünk másokat, és nem tesszük, akkor ugye az megszegényé tesz minket. Azt látjuk, Pál is ezt mondja, ugye azt hiszem az apcsában, hogy jobb adni, mint kapni. És hogy ez egy jó dolog. És most hallottunk nemrég egy előadást a tévében, hogy ez egy doktornő mesélt erről, hogy ez fizikailag a testünkben olyan anyagokat termel ilyenkor a testünk, amikor adunk, ami jó nekünk, hogy az, tehát az jó a testnek. Hogy az ilyen, mint a gyógyszer. Most már én nem tudom, hogy a doktornő mondott mindenféle szavakat, de ez a lényeg, ez mindenki megérti. Hogy ez való, tehát milyen, a Biblia nem beszél félre. Hogy ez jobb, jó nekünk lelkileg és fizikailag is. És hiszem, hogy gazdaggá tesz. Hogy amikor ilyen buzgók vagyunk, fáradhatatlanok, szolgálatkészek, az meg fogja, ez gazdaggá fog tenni. Jézus erről beszél, ne ide gyűjtsél kincset, hanem gyűjts a mennybe. És az, ott leszünk gazdagok. Lesz egy jutalomosztás majd, ugye beszéltünk erről is nemrég itt a srácokkal egyszer, hogy meg fogunk állni, lesz egy ilyen jutalomosztás, vagy egy díjkiosztó, egy ítélet Jézus előtt, hogy hogyan éltünk, mint keresztények, mit kezdtünk mindazzal. Ugye Pál beszél erről a korintusi levélben, most ebben nem megyünk bele. És ugye akarjunk oda gyűjteni. Aztán van még egy, a példabeszédek 24. A hideg miatt nem szánt a rest. Aratni akar majd, de nincs mit. És ugye az ember mindig talál magának kifogást, hogy miért ne tegyem. Ó, hát azért nem szolgálunk most testvérek, vagy azért nem teszem most, mert hideg van. Mert mindig van valami kifogás. És aztán utána pedig ugye nyáron meg ki akarunk menni, aztán leszedni a gyümölcsöt. Hát gyerünk, hát akkor most arassunk. De hát ugye, amit vetünk, azt fogjuk aratni. Hát ha nem vetettél, akkor nem fogsz aratni. Ugye, mi nekünk van egy kicsi kertünk, és nyár közepére ugye beértek sok paradicsomunk, meg paprikánk lett. És ugye elültettem, gondoztam, mindig locsolgattam, kikaróztam, kikötöztem, mindig nézegettem, kicsit beszéltem hozzájuk, megsimogattam őket, jó van, nőjetek. Ugye gondoztam őket. De hát el is vártam, hogy nőjenek. Hát. És ott volt, de ugye elvetettük azt, és meg lett az eredménye. Tehát most fura lenne ugye kimennem a következő nyáron úgy, hogy nem ültetem el majd újból a magokat, meg a palántákat. Nem várhatom el, hogy ugye arassak. És igen, tehát mindig lesz egy kifogás, hogy miért ne. De legyünk buzgók, legyünk ilyen fáradhatatlanok ebben. Menjünk tovább, olvassuk a 12. verset. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádságban álhatatosak. Ezek a versekben Pál arra bátorítja az embereket, hogy legyenek ilyen kitartóak, legyenek, tehát a türelemről, a kitartásról szólnak. Amikor nehéz, amikor elfáradnak, amikor kudarcok vannak, amikor nyomorúságok vannak, legyenek álhatatosak, imádkozzanak, ne adják fel. És Jakab levelében van egy nagyon bátorító rész, az 5.11-ben. Azt mondja Jakab, hogy íme boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes. Hogy annyi bátorítás van az igében. Minden napra, nem tudom, hogy tudtátok, hogy minden napra, az év minden naprára jut egy ígéret a Bibliából. Minden napra, 365 napra jut egy ígéret a Bibliából. És igen, vannak nyomorúságok, vannak nehézségek, de ne adjuk fel, van mindig mire néznünk. Van egy élő reménységünk, amire tekinthetünk. És látjuk Pál, és Jakab felemlíti nekünk Jóbot. És ismeritek, hogy aztán neki, ha valakinek volt nehézség, hát neki volt. De láttátok, hogy nem adta fel, hogy tűrt, és igen, megvoltak a nehézségei, és ott van, ismétek a végét. Hogy Isten nem felejtkezik el, és felemel, és meg fogja áldani a mi kitartásunkat, a mi hűségünket, a mi hitünket, amit így belévetünk. Tehát ne állj meg ebben. Aztán a 13. vers. A szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeikben gyakoroljátok a vendégszeretetet. Ezek a versek pedig az aktív közösségvállalásról beszélnek. Időt tölteni, meghallgatni, figyelni, segíteni, vendégszeretőnek lenni. Ugye mindez igazából a szeretetnek egy formája. A cselekedetekben megnyilvánuljon. Ne csak mondjuk, hanem ugye ezt tegyük, ez történjen az életünkben. Legyen ez aktív, legyen ebben mozdulás. Ne csak duma legyen, hanem legyen mögötte cselekedet is. Tehát időt tölteni, meghallgatni, figyelni, segíteni, vendégszeretőnek lenni. 14. vers. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Ugye jó indulattal lenni azok felé, akik nem viszonozzák a mi jó indulatunkat. De erről majd mindjárt fogunk még beszélni a 17. verstől. Nézzük most meg még a 15. verset. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ez is megint a kapcsolatok. Azonosulni az emberekkel. Nem elmenni egymás mellett, nem ilyen hidegnek lenni, vagy nem érdek, vagy nem törődömnek. Mint amit látunk, ugye Jézus is a felebaráti történetről beszél, ugye, hogy ott volt az a szamáriai ember, aki jött, és ugye segített annak az embernek, aki ott volt az útszélen. És annak ellenére, hogy másik népből való volt, és nem szerették egymást, de mégis ugye mégis szolgált felé. És ugye így azonosulni az emberekkel, hogy törődni, mi van a másikkal. És leülni, lehet, hogy csak meg kell hallgatni, lehet, hogy tényleg sírni kell vele egyet. Leülni és sírni vele, és biztosítani, hogy ott vagyunk mellette, ott vagy mellette, imádkozol érte, ha szüksége van, akkor elérhető vagy. Sokszor tudod, embereknek nem arra van szükségük, hogy valamit tegyünk értük, vagy adjunk nekik, hanem csak ez az, hogy időt tölteni vele, hogy tényleg sírni vele, hogy sokszor már ez sokat segít. Nekem voltak ilyen időszakaim az életemben, amikor nem tudták megoldani az emberek a problémámat. Viszont azzal, hogy mellettem álltak, hogy eljöttek hozzám, hogy én elmehettem hozzájuk, hogy ott lehettem velük, ez nagyon sokat segített. És így legyünk, így figyeljetek egymásra, így figyeljünk egymásra. Sírni a síróval, örülni az örülővel. Örülni akkor, amikor a másik örül. Igen! Kaptál valamit? Egy jó munkát, fizetésemelést, új autót, vagy új ruhát. De jó! Ne irigykedjünk! Ez annyira nem szép, hogy neki milyen van. De áldja meg az Úr vele, és adta neki az Úr. Akkor jó, örülj vele! Örülj neki, hogy neki jobb lett a dolgozata, vagy nem tudom. Örülj neki, hogy ő ilyen ügyes. Örülj neki, hogy ő megkapta, megvette. Ne irigykedjünk, örüljünk az örülőkkel. Menjünk tovább, olvassuk a 16-os verset. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. És tudod, mindezek a dolgok úgy fognak működni, hogyha alázatosak vagyunk. Megérteni a másikat, szeretni, vagy örülni vele, amikor neki jó, esetleg nekem nem jó. Ugye ehhez alázat kell. És mind ezekhez a dolgokhoz, ehhez alázat kell. Hogy fáradhatatlannak lenni, szolgálni, kitartónak lenni, stb. Stb. Ehhez mind alázat kell. Ahhoz, hogy egymást itt szeressük, de ő nem érdemli meg, hogy szeressem. Hát Csabi, hát ő nem. Igen, nem. Mert ugye arról szól, hogy megalázom magam, és mégis szeretem őt, mégis szeretjük egymást. Én se érdemlem meg. De meg kell alázni magunkat, és szeretni egymást. És ugye ez másképp nem fog működni, ha nincs bennünk alázat. Hogyha magunkat különbnek, nagyobbnak, vagy ilyen nagyra törőnek, vagy fölé emeljük a másikat, másoknál magunkat, akkor ez így nem fog működni, ez tönkre fogja tenni. És ugye ez az alázat, ami nagyon-nagyon szükséges és fontos, hogy meglegyen az életünkben. Ez az egyik legfontosabb, a leggyönyörűbb, a legkülönlegesebb tulajdonság egy ember életében, ha benne van az alázat. Ha tudja azt mondani, hogy én elveszítem. Ha tudja azt mondani, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Istennek is, és akár az embereknek is. Ez egy gyönyörű tulajdonság. És tudod, egyre kevesebb emberben van ez meg. És egyre inkább hiányzik az emberek életéből. Mert mindenki ugye tiltakozik, mert nem szereti ezt. És utáljuk, és elfordulunk tőle. És ugye minden részünk, idegszálunk tiltakozik ez ellen. És azt gondoljuk, hogy ha én megalázom magamat, akkor ez nem lesz jó. Nem lesz jó családomnak, nem lesz jó nekem, nem lesz jó gyülekezetnek, senkinek. De próbáld meg ebben az urat, hogy megalázod magad, és hidd el, hogy Isten meg fogja áldani. És ugye a példabeszédekben is azt olvassuk a 3. rész 5. versben, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodj. Ugye mi magunk azt gondoljuk, hogy ez nem jó, nem fog működni. De ne arra támaszkodj, amit a te agyad, a te érzéseid mondanak, hanem amit az ige mond, amit Isten mond. És alázzuk meg magunkat Isten előtt. És akkor most menjünk tovább, ugye eddig láttuk azt, hogy egymással hogyan viseljünk, hogyan viselkedjünk, hogy mások felé hogyan viselkedjünk. Most nézzük meg, hogy hogyan viselkedjünk, ugye itt most arról beszéltünk, akik azért jóban vagyunk, gyülekezetben, akik a barátaink, akiket szeretünk, de hogyan viselkedjünk azok felé, akik az ellenségek, akik nem kedvelnek minket. Olvassuk a 17-től a 21-es versig, tehát a rész végéig. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tületek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj enni. Ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzed le a rosszat a jóval. Ugye az ember önmagában olyanok vagyunk, hogy ha megütnek, akkor nem oda tartjuk az arcunk másik felét, hanem akkor visszacsapunk. Ugye önkéntelenül Isten ez jön belőlünk. És hogyha valaki bánt, ha valaki rosszat tesz, akkor vissza akarunk vágni, és bosszút akarunk állni. Általában ez jön ugye automatikusan az emberből. De látunk itt is, és az igében más helyen is én aranyszabályt, hogy ugye ne adjuk vissza azt a rosszat, amit kaptunk. Hogy a rosszért ne rosszal fizessünk vissza, vagy ne rosszal feleljünk. Ne álljunk bosszút saját magunkért, hanem adjuk meg ezt Istennek, ezt a lehetőséget, hogy ő az majd, aki elrendezi ezt az ügyünket. És ugye mondhatnánk azt, hogy hát a Bibliában ott van a szemet szemért, fogat fogért, de nagyon fontos az a dolog, hogy Isten ott ezt nem arra adta, ha megnézed ezt az egész történetet, hogy az ember önbíráskodjon. Igen, most akkor elloptak tőlem, amit akkor én is visszalopom tőlük, vagy megvertek, és én is vagyok, és jó, megverem őket. Tehát, ugye, azt látnunk kell, hogy Isten ott, az ön népének, ugye adott egy módot, hogy hogyan is szolgáltassanak igazságot. De soha nem úgy, hogy az adott ember azt mondta, jó, ezt megtetik, akkor én is ezt megteszem. hanem látjuk azt, hogy az igazságszolgáltatást, az Isten odaadta az egy bizonyos részét a társadalomnak, hogy az embernek, hogy ő egy valamiféle bíróság, vagy egy testület ugye, igazságot szolgáltat. És ugye ott is így volt, hogy voltak emberek Mózes idejében is, Mózes, a vének, a városnak a vezetői, az idős emberek, ugye ott ültek a kapunál, és ha volt valami peres ügyük, vagy problémájuk, akkor ezt odavitték. De nem maguk jöttek, és akkor én most ezt teszem, ezt se tett velem, akkor én is ezt teszem. Hanem ezt odavitték, és azt mondják, hogy oké, ezt tették velem, akkor igen, erre az volt a büntetés, hogy ez volt az igazságszolgáltatás. És ugye ezt egy részben, tehát az igazságszolgáltatást egy részben Isten odaadta az embernek, és ezt ma is gyakorolja az ember. És ugye nekünk is, hogyha bántanak, akkor ugye, ma a jogban is van egy ilyen, hogy nem lehet önbíráskodás, ugye ezt úgy büntetik. És van egy rendszer, van egy része a mi társadalmunknak, ami ebben foglalkozik, és elkeresik a bűnöst, és elítélik. És most arról ne beszéljünk, hogy ez most hogy működik, de most, hogy ez most mennyire jó, vagy nem jó, de nem a mi dolgunk az igazság szolgáltatás. De másrészt, hogy azt is olvassuk itt, hogy Isten az, aki majd ugye ítéletet fog hirdetni, vagy bosszút fog állni, ugye övé a bosszúállás. És én hiszem, és ez az én magánvéleményem, de én nagyon hiszek ebben, hogy akik bántanak, akik rosszat tesznek nekünk, hogy azokat Isten meg fogja ítélni. És ugye ott olvassuk az evangéliumban, hogy az ő kicsinyeinek, hogyha valaki így egy botránkozást okoz, annak jobb, ha egy malomkövet dobnak a nyakába, és a tenger mélyre vetik. Ugye? És én hiszem, hogy Isten számon tartja ezt, hogy mit tesznek az ő gyermekeivel. És én biztos vagyok benne, hogy azok az emberek azért el lesznek kapva. Ha itt nem, ha itt az emberi igazságszolgáltatás nem ítéli őket el, vagy nem éri utol őket, Isten át fogja őket kapni. És ugye nekünk tudnunk kell az egész képet nézni. Az úgymond Isten szemszögéből, vagy egy picit az örökké valóságból, hogy ott ezek az emberek majd el lesznek kapva. És meg lesz a jutalmuk, vagy a gyümölcsük mindennek, ahogy ők éltek, vagy cselekedtek. De ami rajtunk áll, ami tőlünk tellik, ami rajtad áll, azt tedd meg. Éljünk úgy az emberekkel, hogy békében legyünk. Mi nekünk béke teremtőnek kell lennünk. Ha te azt látod, hogy te valóban bemész, és ott 5 perc múlva háborúság van, akkor állj meg, és gondolkodj az életedről. Mert ott valami nincs rendben. Nekünk Jézust kéne hoznunk, de nekünk békességet kéne vinnünk. Áldást. És hogyha mi ilyen viszályt hozunk, akkor valami nem stimmel az életünkben. A szavainkkal, a cselekedeteinkkel, az életünkkel valami nincs rendben. Tudnunk kell, hogy Jézust gyűlölte ez a világ. És ugye beszél is erről Jézus, hogy minket is gyűlölni fog. Tehát ezt így, tehát ne lepődjünk meg ezen. Soha nem lesz könnyen. Soha nem fognak szeretni. Tehát ne gondold, hogy majd 10 év múlva, amikor majd Győrbe már sok keresztény lesz, tudod, majd akkor jobb lesz. Nem lesz akkor, és akkor is gyűlölni fognak. Ez így volt 2000 évvel ezelőtt is, és így lesz. Most is, meg ameddig Jézus vissza nem jön. A világ nem fog minket szeretni. És ugye arról is beszél itt Pál, hogy a jóval győzzük meg a gonoszt. Hogy a rossz ellenében tegyünk jót. Semmi esetre nem rosszal válaszoljunk. És ugye mit jelent itt ez, amikor ugye parazsat gyújtasz a fejére? Mit jelent ez itt? Mit akar ebben Pál kifejezni? Én azt gondolom, hogy amikor mi így viselkedünk emberekkel, hogy a rosszra jóval reagálunk, akkor, őt egy ilyen megtérésre, vagy egy ilyen hogy, megbánásra ösztönözzük az ilyen embert. Ami nem biztos, hogy mindig meg fog történni, de én magam is láttam ilyet. Hogy ezt tettem, és ebben az emberben nem rosszal válaszoltam, nem úgy válaszoltam, ahogy ő, hanem alázatban, megszeretettel, és láttam, hogy ez így visszafordítja őt. Tudod, amikor, valaki az utcán, buszon, boltba meglök, nem tudom, és, rögtön már így rátámadnak. És például azt mondom, hogy bocsánat, elnézést kérek, hibáztam. És akkor ez az, amikor hiszem, ilyen eleven szemet gyűjtünk a fejre, hogy, nem tud már mit kezdeni, hogy jó, jó, jó, vagy semmi baj. De hogyha ugye rögtön, hogy maga lökött meg is, akkor ugye elkezdődik ez a háborúskodás. És ezt, én is hiszem, hogy Pál erre mondja ezt, és hogy tegyük ezt, hogy amikor jót teszünk, akkor elindíthatunk benne valamit, hogy megtérjen, hogy meggondolja az ő cselekedét, hogy megbánja, és erre ösztönözhetjük. Mert csak gondolkozz azon, hogy Jézus ugyanezt tette. Ott voltak ezek az emberek, ott volt a kereszten, és ott gúnyolták, csak képzeld el ezt a helyet, ott gúnyolják, és ha Isten vagy, akkor gyere le! Ugye, tudod, ha én lettem volna ott, és hogyha lejöttem volna, vagy amikor ugye nézed ezeket a filmeket, és akkor meg van kötözve a főhős, és akkor valami, valahonnan ugye kiszabadul, és akkor csak mindenkit széllyel vág. És igen, de jó, ezt kell tenni a gonoszokkal. De ugye Jézus mit tett? Ugye ott maradt. És, végig ezt tett az egész életében, hogy, a rosszért nem rosszal fizetett, hanem meghalt ezekért az emberekért. És ugye azt látjuk, hogy az Isten jósága minket megtérésre ösztönöz. Hogy tudod, ez az, ami minket, az embert megtérésre ösztönöz, az, amikor jók vagyunk feléjük, amikor szeretjük őket, amikor nem a rosszal, a rosszért rosszal válszunk, hanem a rosszért, a jóval. Ez indított meg engem is a megtérésre, és mindnyájunkat, hogy felismertük, hogy Isten jó. Én rossz vagyok, rosszat teszek neki, ellensége vagyok, de ő mégis meghalt értem. Ez az, amit tegyünk mi is az emberekkel. És ne állj hosszút, és ezzel fejezzük csak be, hogy tudod, ez a bosszú, ez az, amikor mi nem tudunk megbocsátani. És, ugye ez az, amikor eluralkodik az életünkön a harag, a keserűség, és, ugye keressük az alkalmat, hogy ezzel az emberrel valami rosszat tegyünk, vagy rosszat mondjunk róla, vagy neki, vagy bemártsuk, nem tudom, vagy örülünk az ő sikertelenségének, vagy kudarcának, vagy rossz dolgának. De és azért fontos ez, hogy ne hajszoljuk magunkat ebbe a bosszúállásba, mert ugye ez ilyen meg nem bocsátáshoz vezet, és, ugye ez szét fogja szedni az életünket, ez elpusztítja az életünket, el fog minket torzítani, és nem tesz, nem ad, nem fog minket ez, nem fogja megoldani a problémánkat, nem fog segíteni, nem fog minket megáldani, hanem a megbocsátás az, ami felszabadít minket. És igazából olyan érdekes, hogy a haragnak, a meg nem bocsátásnak szintén a fizikai testünkre van hatása. Hogy tényleg megesz. Tényleg a szervezetünk olyan anyagokat bocsájt ki, mint ahogy az öröm, amikor örülünk, boldogok vagyunk, nevetünk, akkor ilyen ezek az endorfin hormonok, vagy nem tudom, vagy mik termelődnek a szervezetünkben. Azért jó sokat nevetni, én nagyon szeretek. És akkor és ugye ez jó a testünknek fizikailag. De amikor ilyen keserűség van bennünk, harag, akkor, olyan anyagokat termel a szervezetünk, méreganyagokat, amitől megbetegszünk, meg rák, meg minden jön. És ezek bizonyítottak az életünkre, a szervezetünk, hogy így működünk. Meg kell bocsájtanunk, mert megesz minket, elpusztít minket. És a megbocsájtásnak nem ha én haragudnék a Csabira, nem neki van szüksége rá. Kit érdekel? Mit érdekli őt, hogy én haragszom rá? Ugye? Nekem. Neked van szükséged, hogy megbocsáss. Mert téged fog elpusztítani. Neked lesz rossz. Téged fog, te életed fogja tönkretenni. Bocsáss meg, és ne gyűjts haragot, ne akarj bosszút állni. Hagyd az Istenre. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük, hogy olyan sok bölcsesség van a te igében. Olyan áldást látni azt, hogy megmondod, hogy hogyan éljünk. Az ellenséggel, a baráttal, a gyülekezetben. Uram, minden itt van az igében. És csak taníts minket, Uram, hogy hogyan tudjuk ezt még inkább az életünkbe vinni. És hadd legyen nyitott a szívünk mindezekre a dolgokra. És köszönjük a nagy-nagy kegyelmedet, és a nagy-nagy szeretetedet, hogy tényleg, amikor mi még ellened voltunk, meg lázadtunk, és az ellenségeid voltunk, te már akkor elküldted a fiadat, és akkor eljött Jézus, és meghaltál. És arra néztél, hogy majd mi egyszer oda jövünk hozzád, és megtérünk. Köszönjük, hogy elhívtál, hogy utánunk jöttél. És köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy megbocsájtottad a mi bűneinket, és nincsen már rajtunk semmilyen ítélet és károsztatás. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg minket, és hadd legyünk hozzád hasonlóak. Hadd legyünk így győrben a te meghosszabbított kezed, a te szád, a te lábad. Hadd menjünk az emberekhez, és hadd tudjuk hirdetni nekik a jó hírt. Uram, kérünk, hogy áld meg a közösségünket, és imádkozunk a fiatalokért, ott vannak Vajtán. Szólítsd meg őket, érd el az ő életüket, áld meg őket, és hozd őket ilyen tüzesen haza, és veled így meggazdagodva, veled találkozva. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg őket, vigyázz rájuk, óvd meg őket, és hogy nekik lenne egy nagyon-nagyon jó időt. Erre kérünk, Úr Jézus, a te nevedben. Amen.